idem, al sve ću da ti uzmem, sve da deliti umem, jedna stvar ovde nema par. Kad nešto iz ničega stvorim, za to se do kraja i borim. Da li si dobro spavao one noći? Da li si dobro spavao?